Tunaendea sasa alhadithu alkhamis, hadithi ya tano ambayo hii ni ya mwisho sasa katika mlango huu. Alhadithu alkhamis, hadithi ya tano. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu, hakika yeye, sami'a, alimsikia Rasulullah SAW yakulu akisema, annahu bimana Abdullah bin Umar, al-dhamiru una yaudi Abdullah bin Umar, sami'a, amimsikia nani Rasulullah SAW yakulu akisema, ama al-fati, katika mwaka wa ukombozi. Tukisema ama al-fati ni fathu Makka, ni ule mwaka ambao imekombolewa mji wa Makka. Wakana fi Ramadhana, na jambo hili lilitokea katika mwezi wa Ramadhani, fi sanati thamina min al-hijra, mwaka wa nane hijiria. Kwa ukisema sira pakizungumza tu habari ya fathu Makka, basi inajulikana kwamba fathu Makka ilifanyika mwaka wa nane hijiria, na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa katika hii, Ibn Umar anasema nimemsikia Bwana Mtume SAW akisema hivi. Akisemaje? Sasa sikiliza maneno aliyosema Mtume SAW. Alisema inna Allah, hakika Allah, wa rasulahu, na mtume wake, harrama, wameharamisha, ba'ya, kuuza, alham, ulevi, walmaitat, nyamafu, walkhinzir, nguruwe, walasnam, na masanamu. Hadithi ni refu, lakini kwanza tutasimamia hapa. Inna Allah wa rasulahu, hakika Allah na mtume wake, harrama, wameharamisha, ba'ya alhamri, kuuza ulevi, walmaitata, nyamafu, mzoga, walkhinziri, nanguruwe. Tukisema nanguruwe, nakusudiwa ni nguruwe, maki kuna sehemu moja, sehemu za kusini inaitwa na nguruwe, au haiko jamani? Naam, ipo na nguruwe. Kwa hiyo msio sio kafahamu, labda tunaikusudia na nguruwe ya kusini. Ah, nguruwe huyu pig kwa Kiingereza, pig. Kwa hivyo bwana mtume, Allah na mtume wake wamekataza kuuza nguruwe. Kwa hivyo hapa mkisema wal khinzir, yani hii wao, wao hii ni wao ile maaia, yani na wal khinzir wal asnam, na pamoja na masanamu. Kwa hiyo hapa ukibisabu viko vitu vingapi? Alhamu, pombe ya kwanza, walmaitat, nyamafu ya pili, walkhinzir, nguruwe ya tatu, walasnam, masanamu nne. Vitu vinne hivi vimefanya nini? Haramisho. Kabla tujende katika maelezo, ndugu zangu Waislamu, hivyo yani vitu vinne sasa ukivitoa hivi vitu vinne, vilivyobakia vingapi? Au hakuna vingine ndio hivi hivi? Nachokusudia kufahamisha ni kwamba mtu lazima auze pombe hivi vinne tu, yani hakuna vitu vingine? Kuna vitu vingi, mamilioni ya vitu, mpaka uuze pombe, mpaka uuze yani nyamafu, mpaka uuze nani nguruwe, mpaka uuze masanamu? Vinne tu vimekwa pembeni, hivi msiuze. Lakini bado watu ndo hivi hivi, mtu anang'ang'ania lazima auze pombe, anyamafu, auze masanamu na nguruwe. Katika vitu hivi, ndugu zangu Waislamu, tutamwangalia Ibn Uthaymeen rahimahullah akisherehesha katika Tanbihul Afham na baadhi ya baadhi ya shuruhu ambazo pengine labda katika ulughul maram inawezekana kuna riwaya kama hii. Naam, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah katika Tanbir al-Fahm, kwanza hii sentence inna Allah wa rasulahu harrana, Allah na mtume wake wameharamisha, anasema hapa pana balagha ya hali ya juu kabisa. Kivipi? Ilikuwa ni hivi, pasema inna Allah harrama wa rasulahu harrama, ilikuwa pandiko lakini imeandikwa tu inna Allah wa rasulahu harrama. Nini kimejificha? Kimejificha hapa kwamba lugha ya Kiarabu mara nyingi inajitenga, inakuwa mbali na suala la tikrar, kukariri maneno. Ukisema inna Allah harrama wa rasulahu harrama, kama unakariri kariri na pengine unatupotezea muda. Kwa hiyo lugha ya Kiarabu mara nyingi suala la kukariri jambo hapana. Na ndio maana lugha ya Kiarabu imesheheni pronouns ambazo zinaitwa adhamair, ili kuondosha hii kukariri. Kwa Sheikh Thamini anasema ni kwamba hapa li'annahu yaqtadhi tikrara aljumla marrataini idh at-taqdiru inna Allah harrama wa rasulahu harrama fahudhifat aljumla al-ula, kwa hivyo ile harrama ya kwanza ikaondolewa ikabakishwa ile ya mwisho tu ili kuepusha suala la kukariri. Kisha katika sherehe yake Sheikh Uthaymeen akasema kuhusu habari ya al-khamr, ulevi, yani anajaribu kufahamisha kitu kimoja. Anasema kwamba a'lana, yani Allah ametoa tangazo pamoja na mtume wake kuhusu ya suara la uharamu wa kuuza pombe. Wadhalika, na huko li'anna al-khamra sharabun khabithun darun bil aqli, kwamba pombe ni kinywaji kibaya na ubaya wake ni kwamba kinadhuru akili, darun bil aqli, kinadhuru akili. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameharamisha. Lakini ukiulizwa katika suala la mtu anakuuliza tu, kwani pombe ndo nini? Mumana al-khamru, ikawa mpaka Allah na mtume wake wameharamisha wasiuze kitu hichi. Akaeleza Sheikh Uthaymeen katika sharhi nyingine nini maana hasa ya al-khamru, ulevi. Ukisikia kwamba kitu fulani ni ulevi kina maana gani? Anasema katika maneno yake marefu, lakini tuchukua kwa ufupi, kwamba kullu ma khamara al-aql. Hii ni tafsiri ya nani? Ya Umar ibn al-Khattab. Amesema kuhusu ulevi, yani pombe, yani kitu chochote ambacho kitachokwenda kuiharibu akili, kuichanganya akili, kuiathiri akili, hicho kitakuwa kinaitwa nini? Kinaitwa khamru. Lakini mwenye mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo mutafakun alaihi, yeye akasema hivi, kullu muskirin khamr, kila kinacholevya ikiwa ni kidogo au kingi, basi naam, hicho sasa kitakuwa kinaitwa nini? Ulevi au pombe. Kwa hiyo falhamru idhan kullu muskirin, chamba chochote kinacholevya, min ai shay'in, yani chochote, kana sawaa, ni mamoja ikiwa kitu hicho kinacholevya kinachoharibu akili, min al-inabi, kimetengenezwa kutokana na zabibu, mvinyo. Ikawa watu wakatengeneza mpaka kiwanda cha zabibu, cha ulevi wa zabibu, nafikiri Dodoma viko, au tamri, au ikawa pombe hiyo inatokana na tende, au alburru, burru ni jamii ya ngano, au min ayi nau'in kana, au inatokana na kitu chochote, fama askara fahuwa khamr, madam kinalevya basi naam kinaitwa ni khamr chochote. Papai ama papai haya yakitengenezwa yakawa unakunywa kitu kinatokana na papai lakini kinakuvuruga akili, kinakufanya akili iwe hangover, basi itakuwa naam hiyo tayari inaitwa pombe. Changaa si pombe ya mnazi, pombe ya nini, pombe ule alimuhimu chochote. Kwa hivyo hii ni tafsiri kwa ufupi tu, kwa sababu muda hututoshi. Itakuwa hiyo ndio maana ya nini, maana ya ulevi. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, anasema tahrimu ba'dhu al-khamr, uharam wa kuuza pombe, sawaan kana baina muslimin au muslimin wa kafir, ni sawa sawa, uharamu uko pale pale ikiwa pombe hiyo itakuwa yauzwa baina muislamu na muislamu au baina muislamu na kafiri. Kivipi? Inawezekana mtu ikampitikia akili yake kwamba bwana mimi bwana biashara yangu halali, kivipi wale wateja wote ndio wale wale akina Michael akina Joni akina Magdalena si makafiri? Mimi nauzia makafiri pombe. Itakuwa biashara ya pombe, hata ukimuuzia kafiri bado iko pale pale ina stand kwa maana ya uharamu. Wa yuqasu alayhi kullu ma yadhuru bil aql, na hapa inakisiwa, inakadiriwa chochote ambacho kitakwenda kuidhuru akili, basi naam itakuwa ni nini, ni ulevi, na kwa maana pombe, na kwa hali hiyo basi itakuwa ni haramu biashara hiyo. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akatoa mfano mmoja wa kicho chochote, yani si kafikiriwa tu kwamba pombe ni mpaka mtu anywe bia, bia inatokana na shaira, pombe mpaka mtu anywe changaa, anywe si kitu gani kilichorowekwa mapapaya. Akasema shekhe chochote kitachodhuru akili hiyo itakuwa ni pombe. Akatoa mfano akasema kal afyun, kama mfano vile afyun. Shekhe wallahi alhamdu alikuwa anaijua afyun, ndio maana akaitoa mfano afyun. Unajua afyun ni nini? Afyun ni aina fulani ya ulevi ambao nafikiri ndio hivi sasa unachukua nafasi kubwa sana duniani kuliko ulevi mwingine wowote. Afyun kwa lugha ya Kiarabu inaitwa afyun, lakini katika lugha ya Kiingereza inaitwa opium poppy. Opium poppy ni dawa asilia inayopatikaniwa kutokana na utomvu uliokauka wa maua ya mpopi. Kwa wale ambao nafikiri wanafuatilia sana, ukisoma maelezo ya mbali kuhusu Afghanistan, Taliban na wengine wengine, yani mengi yako, lakini ukienda Afghanistan, moja katika jambo ambalo lilikuwa linakuza uchumi na watu wanapata pesa za haraka sana ni kutokana na huu mti unaitwa opium poppy. Unakuwa mnatoa matunda hivi kama mfano pera. Sasa utomvu wake ule ule ndio unaleta balaa lote duniani, opium poppy, ambayo hiyo afyun ndani yake mna kemikali mbalimbali ambazo ni kati ya dawa kali kabisa zenye uwezo wa kutuliza maumivu, lakini zinasababisha pia ulevi unaozoesha watu haraka na kuwafanya wasiweze kuacha ulevi huo. Hiyo kwamba mtu akishakula ulevi huo basi inakuwa tena kuacha ni kazi sana. Mfanye kazi ndugu na jamaa wa kumtoa teja katika uteja wake akianza kula hii popiam opiambo. Anasema afyan, yani afyun hutuliza maumivu, huondoa mikakamao. Hii ni kazi za kidaktari. Inapunguza hisia njaa na uhasamu, husimamisha kuharisha. Lakini pia afyun inasababisha pia ndoto zinazopendwa na watu, na kutokana na uwezo huo afyuni ina hatari ya kuzoesha watu kuitumia. Kwa hiyo ukishatumia ule uraibu wa afyuni, unakuwa unaota ndoto zile nzuri nzuri za ajabu ajabu. Mfano huko Dar es Salaam Tanzania hapa, unaota wewe huko kwa Biden, United States. Unaota siuko unakula meza moja na Ronaldo kule Saudi Arabia. Basi unaona raha kabisa kabisa. Basi mtu anakuwa mna siku ya pili naye nipe tena. Ikitumia mno inaweza kuua watu wanaoacha kula na kwa kusimamisha kazi za mapafu. Yaani kila ukitumia inakupelekea mpaka kula uwezi, mwisho unafariki. Anasema hatari zake ni hasa upande wa roho, kwa sababu watu wanaotegemea matumizi yake hawawezi kuiacha tena. Mtu akishaanza kuvuta uraibu hawezi kuacha. Inapunguza uwezo wa akili, na kuna kitu ambacho kina yani unaharibu ule mpangilio wa mwili katika hali. Almuhimu ni maelezo marefu kuhusu afyun, lakini afyun historia ya usambazaji wake, Waingereza ndio walioanza kulima opium poppy na kutengeneza afyun kwa wingi katika makoloni yao huko Uhindi, yani India, na walipoona soko lake huko China, wakasambaza afyuni kwa wingi kwa bei ndogo katika nchi za Asia, hasa China. Upatikanaji huu wa afyuni ulisababisha matumizi yake, na watu wengi walizoeshwa nayo na kuitegemea, yani China. Serikali ya China iliona hasara ya biashara hiyo, kwanza kwa sababu ni hatari kwa afya ya wananchi wake, pili kwa sababu ya hasara ya uchumi kutokana na watu kupoteza muda mwingi ya ulevi na pia gharama za kununua. Almuhimu ikawa China ni nchi ambayo ikawa ndio inanunua zaidi hii opium popi, kwa maana afyuni. Kisha walipokataa hawa, ukisoma historia, Waingereza wakawavamia. Kwa nini hamtaki kununua sasa? Almuhimu katika miaka 1840 mpaka miaka 1858 China ikalazimishwa lazima inunue hizi ambazo ndio tunasema ni cocaine. Lakini mwaka 1912 robo ya wanaume wote nchini China walitegemea matumizi ya afyuni mara kwa mara, cocaine, heroin, mara kwa mara. Ikawa sasa robo, angalia, robo ya wanaume wote waraibu China. Miaka gani? 1912. Tatizo hili liliendelea hadi kukomeshwa kwa biashara yake chini ya utawala wa komunisti wa Mao Zedong. Mao Zedong yeye akaja akakomesha sasa biashara. Na ndio maana ndugu zangu Waislamu, fanya yote ya biashara hii ya kokeni, si ya heroin, ya nini, basi utahukumiwa tu ende jela miaka 20. Lakini China wakikukamata wanakufanya nini? Wanakunyonga. Kwa sababu huko nyuma wanasema watu kwamba ile hadithi ya Bwana Mtume, la yudhul mu'min min hujr marratayn, athari zake wanazijua mno. Akiachiliwa mtu mmoja hapa ataharibu kijiji kizima, mji mzima, watakuwa watu wote mateja tu, mateja tu, mateja tu. Kwa hivyo akikukamata vile vile hakuna sisi manake ushahidi, kesi iende, ilikuwaje mpaka akakamatwa? Maana kuna vitu vingine bwana vya Kiafrika huko vina matatizo. Mfano nikupe mfano Sadiki, ukipenda, jinsi Waafrika tulipokuwa tuko nyuma sana. Ukipiga simu Marekani 99, kuna majambazi, sio, kuna nini hapo hapo, yani dakika 10 hazifiki, Ving'ora kishafika. Ukipiga simu sasa Afrika sasa una majambazi wamevamia. Unaambiwa kwa lugha bonyeza moja. Ukitaka kuongea na askari wa FFU bonyeza mbili. Aya unasemaje? Kuna majambazi wamevamiwa. Kwa msaada zaidi bonyeza tatu. Unasema wana silaha hao. Wana silaha. Ongeza sauti. Sasa niongeze sauti bwana utanisikia hawa. Sasa angalia nchi za Kiafrika hizo. Sasa China wao hakuna haja susha. Hii hizi nani kuna kulia mbalini kutokana na historia hii. Naam. Naam. Kuhusu masala ya ulevi, kwamba biashara hii Bwana Mtume SAW ameikataza, ameharamisha, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha, na Sheikh Uthaymeen rahimahullah ametoa mfano wa afyuni. Ukitoa pombe hizi ambazo tunazozifahamu, lakini kuna ulevi wa aina nyingi ambao biashara hizo vile vile ni haramu. Mfano ndio hiyo cocaine, opium poppy, heroin, bangi. Biashara bangi vile vile inaingia hapa katika hadithi hii. Shisha, pariki, almali, kitu chochote kinacho ivuruga akili, miraa, au kwa Kiswahili tunasema mirungi. Biashara mirungi inaingia katika hadithi hii, inna Allaha wa rasulahu harrama ba'il khamr. Kwa nini? Kwa sababu mirungi nayo inavuruga, inachanganya akili, inaiathiri akili. Kuna baadhi ya watu huona kwamba wanafaidika na biashara mirungi, anauza mirungi kilo sizi, kilo bei gani siku hizi nafika talaki. Zamani ilikuwa 1050, 1040. Kwa biashara ya aina yoyote ambayo itakuwa unahusiana na masala ya mirungi, basi nayo pia itakuwa ni haramu. Ama kwa upande wa mirungi, ni kitu ambacho kusema kweli kina athiri akili. Miongoni mwa madhara ya mirungi ambayo tutasema ni ulevi huo, mirungi ina madhara mengi. Mfano, mtumiaji mirungi akikosa mirungi hupata uchovu, sonona, hasira za ghafla, kutetemeka, kushindwa kutulia, na njozi za kutisha usiku. Vile vile utumiaji wa mirungi huozesha meno, na yale yanosalia hubadilika rangi. Mshaona nyua leo walaji mirungi, meno yao akicheka hivi hata asubuhi, lakini bado inabaki athari. Fizi kuuma na nyinginezo. Mirungi huharibu ufanisi wa ini mwilini katika kuvuja sumu za mwili. Mirungi huamsha magonjwa ya akili, ndio mahali shahidi kwamba inna Allaha wa rasulahu harrama al-ba'il khamr. Kwa nini? Kwa sababu madhara yake ni haya, kwamba khamr ni kitu chochote ambayo khamara al-aql, kullu muskir, yani chochote kinacholevya ikiwemo mringi, mirungi, au wanasema hali hiyo. Na mtu ambaye anatumia mirungi mara nyingi anakuwa katika hali hii ya akili yake, kama mfano vile mtu ambaye alokuwa katika mwezi mchanga. Msiofahamu wa mwezi mchanga, yani kuna mwezi ukiandama, basi mtu anakuwa sasa mtaji mirungi naye anakuwa katika hali kama hiyo. Lakini vile vile mtumiaji mirungi ukosa hamu ya kula na kupunguza uzito, na vile vile husababisha maji mwilini, kukosa usingizi na vitu kama hivyo. Na jingine katika madhara ya mirungi husababisha upungufu wa msukumo wa kufanya tendo la ndoa. Nafikiri hii inaathiri wengi wanaume ambao wanakula mirungi, basi wake zao inakuwa ni kuwapa haki zao, inakuwa ni mtihani. Na mambo haya waulizeni sana wenzetu wa Mombasa. Mirungi vile vile hufahamika kwa majina ya gomba, veve, miraa, kangeta, mkokaa, kolombo, asili, mbaga, elene, yote ni majina ya kitu hichi kimoja. Kwa hiyo mtu anaweza kumwambia bwana gomba ipo hapo, gomba ipo, anakusudia nini? Mirungi. Au inaitwa gati. Gati. Kwa hiyo watu wanakaa mpaka shavu lako. Biashara hii ni haramu. Naam. Inna Allah harrama, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha, wa rasulahu na mtume wake wameharamisha, ba'dul khamri, kuuza ulevi. Aina za ulevi hatuwezi kuzimaliza zote, lakini ulevi kuuza ni biashara ambayo ilikuwa ni haramu. Wal maitat, na vile vile nyamafu, kwa maana ya mzoga, kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen kasema wa hiya shamilun jami' ajza'ihi, yani ile nyamafu mzoga na chochote ambacho kitachotokana na ile nyamafu, siwa ma kana tahira minha, isipokuwa kile kitu ambacho kilichokuwa ni tohara kinatokana na nani? Nyamafu. Mfano karish washar wasuf waljid waljildi ba'da dabghir, manyoya si mnyama amekufa, lakini manyoya yake, sufi yake, nywele zake, inawezekana hizi anasema Sheikh Uthaymeen, au ngozi yake, kafa mbuzi. Biashara ya kuuza mbuzi aliyokufa haifai, lakini ngozi ikidabiriwa, ikisafishwa kwa baadhi ya material maalum ya kusafisha ngozi, basi hiyo itafaa kwa baada ya kudabiriwa. Almuhimu, Sheikh akasema vile vile wa istathna min almaitati maitati samaki waljarad, inavuliwa katika nyamafu, basi vitu viwili haviitwi kwamba ni nyamafu, samaki na nini? Aljarad, nzige. Ukisoma katika hadithi sana unaikuta katika Bulughul Maram kwamba Bwana Mtume SAW ameruhusu kuliwa samaki aliyekufa, nyamafu, baharini, aelea. Almuhimu tu samaki yule asiwe ameharibika. Kwa hiyo ukimkuta jodari, si songoro, si kibua, anaelea baharini, unamwangalia tu mzima, basi kama ni mzima amechakufa, unampeleka nyumbani, anafanywa manjumati, anakaangwa, mnakula. Na vile vile jarazi. Lakini mizoga mengine yote, biashara ya kuuza yani tunasema vibudu, ndugu zetu ambao wanatuuzia kuku sokoni, mara nyingi hujifanya wajanja wanakuja kuku katika tenga, wako 20-30, lakini kuku jinsi walivyo, anatoka Singida, anatoka wapi, inawezekana kuku watano wameshadeni. Sasa mtu anaona kuku watano hapa basi kuku wanaweza kuwa hapo, kuku wanataka ngapi? Wanataka wawili, tukichinjie kabisa, ainchinjie kabisa. Kwa unachinjiwa yule kibuli, tumkate mboga, mkate mboga, amekula faida. Biashara hii Mtume salama amekataza. Au mbuzi mkunguti, kwamba mbuzi kafa, unaambiwa basi tutakutengenezea ukuku. Sasa biashara ya nyamafu imekatazwa. Naam. Ya mwisho kabla hatujasali, katika vitui hivi vinne kwa leo tutasimamia wal khinzir. Al khinzir kwa kifupi ni nguruwe. Kwa nini nguruwe biashara hii kameharamishwa? Anasema Sheikh Uthaymeen ni kwamba nguruwe ameharamishwa, wa huwa shamilu li jamii ajzaihi sawaa kana baina muslimin au muslim wa kafir, yani nguruwe na product zake zote. Nguruwe haifai kwato zake, meno sijui kama na meno sijui nini, alimali chochote cha nguruwe kinaingia katika uharamu. Na katika fatwa za Jalal al-Ikram vile vile shekhe akatoa maelezo mengine ambayo yanahusiana na nguruwe. Akasema kwa nini biashara hii ya nguruwe ikawa ni haramu. Al-khinzir huwa hayawanu ma'rufu na khabithu, ni mnyama ambaye anajulikana mchafu. Yakulu al-antan, anakula vitu vile vyenye kuvunda, vyenye kumuka, vyenye ku, yani viovu kabisa. Wal-adhrat, na anakula siku zote nguruwe vitu vichafu. Maarufu, inajulikana hili, wala halijifichi. Kuhusu nguruwe ni biadamil ghaira, nguruwe hana wivu. Kama kutakuwa na nguruwe dume na jike, na huyu ndo bibi yake, atakuja dume jengine atampanda hapa hapa, na huyu yuko tu anapiga picha, kama vile mfano watu wa sasa. Ikitokea ajali, badala watu waokoe, basi kila mtu yuko anapiga picha ajali ile mpaka watu wanakufa. Sasa na nguruwe naye anashindikiza bibi yake apandwa mbele yake, hana wivu. Na ndio maana basi mtu mwenye kula nguruwe siku zote anakuwa hana wivu. Mara nyingi watu wanataka kuact uzungu, wazungu bwana wako poa, yani they don't mind, yani anakuwa na girlfriend wake, hata hana, ni kwamba anakula nguruwe hana wivu. Kwa hivyo na wewe ukila nguruwe, basi naam, utakuwa huna wivu hata siku moja. Kwa shekhe anasema kwamba biashara hii ni mbaya, ni haramu, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa innahu rijsun, kwamba nguruwe ni mchafu, haifai kwa muislamu kuiuza biashara au kufanya biashara hii. Lakini kitu kingine cha mwisho ambacho ningependa tukuchukua muda wenu kama dakika tano katika sherehe hii ya Uthaymeen, wakasema hivi, kumbe nguruwe ana madhara mengi. Ana ukila nguruwe, yani kisayansi, mambo mengi katika mwili yanabadilika badilika, mara maradhi makubwa makubwa na vitu kama hivyo. Wayukasu alayhi kullu ma yadhuru bil badan, kwa hiyo chochote ambacho kitakuwa kinadhuru mwili, basi itakuwa ni haramu kukiuza. Kama vile nguruwe anadhuru katika mwili, afya mtu. Na sasa kitu chochote ambacho kitakuwa kinadhuru mwili, basi ni haramu. Akasema katika sherehe, kadukhan, kama mfano vile sigara. Kwa hiyo kama ilivyokuwa biashara ya nguruwe ni haramu, na vile vile kuuza sigara ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu sigara inadhuru mwili. Sigara haidhuru akili, ndio maana kule katika ulevi hatukueleza kwamba sigara ni ulevi. Sigara inadhuru mwili. Na cha ajabu ni kwamba jinsi mwanadamu alivyokuwa ni mbishi, ndio maana Allah akasema wa kana al-insanu akthar shay'in jadala, mwanadamu amevipita vitu vyote kwa ubishi. Ananunua sigara katika paketi iliyoandikwa sasa uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Anaiona tangazo lile, lakini ndio kwanza, bwana mnipe embassy mbili hapo. Bwana binadamu mbishi, mbishi. Sasa sigara ina maelezo marefu, hili tutakuja kueleza siku inokuja inshallah, lakini nitakupa tu dondoo. Baadhi al-usat يقول انه لا يوجد دليل صريح من القران على التحريم الدخان. بعض wale watu ambao walikuwa wamebobea katika suala la kwamba wavuta sigara, chain smokers, ukiwaambia sigara haifai, wanakuambia mbona hakuna dalili yoyote katika Qur'an, aya mletee aya ambayo inasema sigara ni haramu. Na kweli utafungua msafu mzima upati aya hiyo, ina maana anakutoa knockout. Sasa je, iko dalili kwamba sigara ni haramu? Iko, tutakuja kuangalia inshallah juma lijalo. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.